لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الله رب العزة ډېر انعامات کی نعمتونو کی چې انسان باندې کړی نو علم دی یو خصوصي نعمت چې دا وی تعلق د انسان د روح سره دی او علم حقیقت کې توقیف دی اصطلاح نه ده مطلب دا چې دا په یو سلسله په یو طریقه را روان دی دا اول نه د یو نه بل نه او د بل نه بل ته د بل نه بل ته دنیا چې پیدا شوې ده الله قائم کړې ده دا وخت نه دا سلسله را روانه او دا به تر قیامت پوری کوم یو بندا چې دنیا کې په دې سلسله کې ځان شمار نکی ځان داخل نکی وکړه د دنیا ډیر کتابونه وګوري سټډیو کې لیکن دا غوې تعلم نشي ویلې ځکه هغه طریقین خلاف کوم علم چې کومه طریقه وا د زده کړې او د حاصلولو نو طریقه دا آدم علیه السلام نه را روانه وه جاری طریقه کې څوک شامل شو او په طریقه باندې دنیا کې علم حاصل کړ هغه ته عالم او هغه ته هغه ته علم ویل شي چې بغیر د دې نه داغنه به نقصان کیږي داغنه به چاته فائدہ نه رسی بلکې د فائدې په ځای به ضرر رسی قرآن کریم پدی باندې گواه سورۃ البقرہ کې د آدم علیہ السلام واقعا ذکر کړی و اول ځل فذ ویلو علما آدم الاسماء كلها الله آدم علیہ السلام ته تعلیم ورکو د دنیا د سیزونو د دنیا د نومونو د دنیا د صفاتونو چې څومره د انسان سره تعلق لري د دنیا کې کم سیزونه هغه ټول نومونه او د هغه خصوصیات او تعلقو کاغه بنیادی سیزونه دی عناصر چوب دی او هوا دا او خاور دا ور دی دا اصولی سیزونه دی د دنیا دیم و توقو دی او خصوصیات و توم اخو دی سا حکمتون چیو اغیم ور توقو او چی دی کم مفاسدو او ضرری صفتون اغیو توم اخو چی دی نبزان ساتی ادی که چکم بہتر محاسن او فواید دین آغا بحاصله تاسی ده هر شی که حیوانات دی جانور دی داغی خصوصیات و توخو چه دام ده انسان ده قیدی نبار ندی که یو طرف تا پاگی که نقصان ده خطر ده لیکن بل طرف تا پاگی که د دې انسان لپاره ډېر لوی فائدہ ده ولیکن دا حاصلول غواړي به دا حاصلول نه کیږي آدم علیه السلام اول انسان دنیا کې چرآوي نو بمخلوق که و داغه استاد نو اللاوی و علما زی استاد شما ماتو تعلیم ورکو آدم علیہ السلام دا اللہ پو شاگر دے کے دے اللہ معلم دے و دے متعلم دے او تعلیم و لدا سے ندے ورکڑے لکنن چکم طریقہ دا تعلیم مروجا دینه کړه نن خو تعلیم دا طریقې چې شاګردان ناشتی او استاد وتا بیان کوي تاسو الله رب العزت آدم علی السلام په استعداد کې داغه په مزاج کې داغه په طبیعت کې دا ټول سیدو نراوست چه او بیا پا معمولی گونتی فکر او تحمل سرا چه و تبیوکات انو حاصلو لیشو هر یو شیچی دنیا او کتوری تبیوکات انو دا معلوماتی تکولیشو چه دا دا جنگ سامان دا دا جهاد سامان دیبان دیبان دشمن والیشی دغسی کستنی تبیوکاتو دویتی معلومولا چی داد گندلو دا پار دا انسان با چیزان لاد لباس انتظام کئی نو داو پکڑی را استعمالی گی دغسی سمر چی دا انسان دا خوراکس کاک سر تعلق ساتین دا تو آدم علیہ السلام په ذهن کې او په علم کې او په فطرت کې راځي او قرآن د دې ذکر یوازې سوره بقره کې نه بلکې سوره الرحمن کې مې الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان، انسان پیدا کو نو بس طریقه و توخو چلے و توخو جسم رضت ضرورت و علم و لورک داسی. سورة علق کی اموی چلا و لاسباب پیدا کلو اقرأ اسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم الانسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم. ده قلم په ذریعہ باندې ګور علم ورک، چې قلم استاد نه دی هغه خبرې نشي کولې، هغه کې عقل نشته، یو چخ چې دی الله رب العزت کار اخلي د هر چا نه کنه. علم الانسان ما لم يعلم، انسان یې دا دی کې عام ذکر کړی دی، هر انسان اولې تعلیم ورکړی دی، کا تابعدار انسانو، کا نافرمان انسانو، کا مذکر و نارینه انسانو، کا زنانو، هر څه انسان یاد کړی دیل اللہ تعلیم ورکڑے دے کنا خواب و دا غید پار اسباب و ذرائع پیدا کریو دے دید پار قرآن وی چه انسان تا دمخ کنا تنبیح ورکی خبرداری ورکی چکا اصل علم دی ضرورتی نبی دا استاد ننکی استاد تبکینی او داغه نو اوري پاره شرطونو آداب سره چې کوم ده تعلیم او تعلم ده پاره دي چې الله رب العزت بیان کړی دي. سورہ کہف کې هم چې ګور موسی علیہ السلام د علم په طلب پسې لاړ پیغمبر وګړ دي کې دا اشاره و امت ته چدا سوکنوی چی ما علم خلاس کن ما طولی درجی ہوئی او ما دستار بندی اکڑا بس علم کم بے خلاسی سب آمیشہ دا پارا پدی سوچ و فکر کی چکا جنما پا دنیا کی دزاننا یو لوئی عالم اولی دن زب ازما او دا غنبا علم حاصلو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلامی صفت کی چی دا علم یو کمرہ دا علم نڈکا دا او غوی کما تا سوک دا سی معلوم شو چی او سرا دا سی معلومات شتا دے چی ما سرا نشتا نزبا پوخانو باندی سفر کوما ار سمر چی کاغب ار دیکی دنیا یو سر کی بل سر کی او زبا داغن علم حاصلو ما دا دا پیغمبرانو طریقہ وا موسیٰ علیہ السلام روان شو اللہ و تعالیو چدا دیکی یو زیده مجمع البحرین چی خلیج و توی فارس و روم دریابنے و دیشوی التزمائی و بند دے و غصر آستان زیاد علم دے موسیٰ علیہ السلام روان شو چی ویمون تو نوڑیر پا دب سر و توی چی ذرا غلیما استاق و خی مدبستان سزدکم سور اللہ تا انظوری کنا خضر علیہ السلام ورطوئی چی تما تمعلومی تب بنی اسرائیلو پیغمبری کنو ما موسی ویا پیتما تمالومی چتا کې د صبر ما دلکو ټیکا ما صبر نشي کول او مال الله داسې علم را کړې چې تا له نظر در کړې نو چې زه یو کار کوم نو ته صبر نشي کولې تعالی الله داسې علم در کړې د شریعت چې ما ته نشته دې تما استاد یې فرق لیکنه موسیٰ علیہ السلام خود ضرورت تے و حاجت تے نو آوت ہوئی چے انشاءاللہ چیز بس بر کوم انشاءاللہ پکی ہوئی نو حضر علیہ السلام ورطایا و شرط دی چیتا ما سر راضی او زمان با علم حاصل ہے او زمان شاگردی بکیں لیکن پدے شرط باندی چه زمان با سوال نکه پروان سبق که چه سبق روان ده روان ده درس جاری ده جاری ده دا ختم شوه نده انتبه زمان امیند که تپوس نکه در تعلیم و تعلم ده تاریخین خلاف ده ولا تسألنی عن شئن حتا احدث لك منه ذکرا اے موسی تب زمانہ تپوس نکے ترغی چزو تا تا خپل بیان پورا کم دیو سره شرط کې نرسو مله چې واقعات رالو یو خدای داسې مدرسه وا چې ناس ته پکې نو روان بو او سبق به وته هو سبا داسي چې قران مونږ ته ني ذکر کړی ډیر به وته نور مر سکولي قران دا وی نه صرف یو دري واقعات ذکر کړو ناشنا کنه داسې مدرسه وته او چې هر کار با خضر علی السلام کو موسی علی السلام به په اعتراض کو چې داسې څه چلو داسې څومره خطا یو حضرت علیہ السلام مرتوی چې کدا سی کاری نو زما او ستامر کرتیا ګران راخه تمانه سبق نشي ویلي دغه ما ته تویلو چې صبر وکې او ته صبر نشي کولې نو خداله چې پرین دا کار ها نو باندې او درې خبرې اوسوې نورې پرې او بیا هم قرآن مونږ ته دې پر واقع بیان کړه چې ګوره علم دا وی ته وي چې چاته زنګون مات کې او چاته بيداریو کې مزرې تاسو له علم ویلې چې ګوره ها کته وای چې نه زما په خپل ذهن صحیح دي او لاله رخو استقامت او استعداد را کړې دي زبا کتابو نو اخلماو ناس بے ما خپو پر سکون ما حول کی دا خلق لکن حضر کہ دا وہ پر سکون باندھے نکی گی وی پر سکون ما حول کی بناستے ما ایو یو کتاب برا اخلماو غبا مطالعکو ما ملن بحاصل شی نو ایدا تجویز دی غلط تے تکا صحابہ کرامو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا چکم جون تیر شوے دینو اگا پا دی گوار ابید استاد ننکی گی سرا دینا چی اغیل اللہ دیر لوے ذہن ورکڑا کورا کتش پا مطالعہ کے دے نو ابو بکر و عمر دی لوے لوے مشرانو با علم بیادا سے حاصل کرو گا لیکن صحابہ کرام دی اور راضی نبی علیہ السلام تکینی او داغن ازدکل کئی چی پدی آیات پو انشو پدی مسئلہ پو انشو پدی حدیث باندی پو انشو دیر واقعات دی. نبی علیہ السلام یو مقام کے ناس دے صحابہ کرام دی او جنازہ روانہ دا. نبی علیہ السلام ویچ مستریح او مستراح من راغی او بلتوکات چیز سمت نکوی دکا تپوسے کو چے پیغمبر پاک مستریح ستو یا مستراح من او ستو ہی. نبی علیہ السلام ویچ دا سلیک نیک انسانی نو دے مستریح شو دا دنیا دا غمونو دا مصیبتونو دا پریشانو نا پا آمان راحت تلا. او کدا غلط انسانی خلق تینا تنگو نو مستراح من ہو شو خلق دا دا غی مصیبتونو ضررونو نا پا آمان گورا نکوی دا آیات نازل شوی او در روجی پا باب کی در روجی پا مسئلہ کی ویلیو چه خلقو دشپیتا استازادی دا کلو و شربو خورے اس کے حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ترا وقت پوری خوراک کوئے خوراک کوئے پیشمنے کوئے چه کارشی تاوستا سپین مزے دا تور مزینا سپین تار دا تور تارنا. نو ډیر صحابه کرام چا داسې وکړو چا لام سره دا بالخ لاندی دو تار کی خوزا تور و سپین کنا نو لگیا با پیشمنے بیکاو او چې اوسات پدروشن بالغ به وجد کو چې به کا ته چې جدائی پکې ناراضی نو بیا به پراخ تو را سپین جدائی ناراض ا دې کې ما ناوخته شو بعض داسې چې هغه ځان له په خپل پورې تور تار او سپین تار او تاړو پښمنه به کو بیا به خپل تو کاته نو نبی رحمت الله علیه السلام تکې ناستو او یو وتوی چې ما خو ځان سره د بالغ لاندې نبی علیہ السلام ورته د مزاق په شکل کې وای او مزاق هم کو کنه و ان وسادتک العریض استاد بالغ قتل غواړ څومره لوی بالغ ولي الله رب العزت چې تور تار او سپین تار ویلی نو مراد تنشپا او رزیم چې د شپې او دروازه تمیز او جدایی وکم ناشپار ورته د بالغ لاندې کې خوځو څومره لوی بالغ ادا سه نور ته و تاسو ډیر آیاتونه دي آیات راغې سورته نام کې الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اگر کسان چی ایمان راوڑی ظلم نہیں کرے اغیل امن اغیل کامیابی دا صحابہ کرام ټول پریشان شو پیغمبران ته او نبی علیہ السلام ته وی یا رسول اللہ اینا کان عالم یظلم مونږ کې بدا سے سوکی چی ظلم تنی شوی چالیا سپیڑا نی ورکڑی کنا چا تیبا دی ردی نی ویلی مونږ کې بدا سے یوازه تبعی نبی علیہ السلام ورته وی چې ګور د ظلم ډیر معنی دی تا دا یو تکړه ده د اردو د پښتو ظلم یو پلان یې زیاته وکړه نه دا نه دی پرات بلکې مراد د ظلم نه ظلم د سورته لقمان دی چې هغه خپل زیت په بیان کې وی چې ان الشرک لظلم عظیم ان الشرك لظلم عظيم تاتبر غبي بیا خو چې لوی ظلم ظلم عظیم څه مراد ده وګوره صحابه کرام دي عرب دي او قران عربي دي نو په کار دی چې داږي خو ضرورت نه راځي تاسو ته چې په خپل لغت فکر کرے وے سوچ کرے وے لیکن نا علم نا حاصل دیگی کرنا علم بغیر د استاد نه حاصلېږي کنه ها خدا سره سره د اول نه را روان او د اول نه ادي تمغه تقلید وایو آدم علیہ السلام دا اللہ مقلدو فعلم آدم علیہ السلام اللہ و تعالی علم خو ملائک بیاد آدم علیہ السلام مقلدینو قلی اغیو نوی سبحانک لا علم لنا یا اللہ پاک ذاتی مون نیو خبر جدا سدیه سنو دی جدا سو شیده جدا سو شیده دغه ټولر سی وته په میدان باندې یخیو کنه ها چې دا کټوي دا سمسای دا چې دا څومره انسان استعمالی کنه وې دا سوري سوري پکې څه شي دی ناری لا چانو حل بیل نور ته نو ها دې په وته نه پوي دا څه ټول د دنیا د استعمال څخه چیرې دا دا تاورا تاو چی دیتی دا پا کسو شی اگی برمن نپی جند اگی سولی نپی جند اگی ترخد نپی جند نوی سبحانک لا علم اللہ آدم علیہ السلام تعالیوی چی انبئهم خبر وطور کا سبق وطور آئے نوستاز یہ نشو ابی آدھا سے رازہ دنیا کے ہاں دا سلسله ټول را روانه ده په دی باندې او هغه سره بعد تقلید نه خارجي یا جاهلی او ځنا د شاګردینو کومه د خپل استاد نه د کتابونو ګورما زبا دا کوم کنه او دا سه خلق دنیا کې تیر شوی دی خدا غینا پا دین که دیر نقصان شوی دی ولی اگی خدا کیر کا فقیرو لفظ تبای کاتو جملی تبای کاتو کلی ورپس دی لغتو کتاب کوتو نا پا دی کی گی دا بغیر دو استاد نا نکی گی زکر دو استاد دو تعلیم یو طریقی یو طریقې چې په طریقه باندې شاګرد کوه کې کنه دا نه بیا سبق نه یریږي ها او چې هغه طریقه نه یې کنه موږ په خپل چې څومره وخت تیر کړی نو ارته زمو استادان پکې را لګا دا چې پکې مراغلی و چې ډډه به والی و او کتاب بیزان تنیولی و لگیا و همون بدا سناس تو کیا نبس آقا با طبق بے اوی اوی اوی ابیا بے کتاب تک کو و انشاءاللہ پھر صبح ملیں گے دیا وی دوار او دا سیم پا کیو قابل استادان چ اول به کتاب ته نه کاته بیا د بندای سبق نه چولو وی خلاصہ نو بیا کو کته به کتاب کې نوې رقم لرات لا بیا تم زین کې ناستو ان بیا به اور پسې وی نا سبق پدای شلک د وزلې چې وای تدیوبن اصل سبقم دغه سیوا بید دین کی گی نا در روان دی داسو در روان دی داسو ہاں منگ دا تقلید دا مانا نکو لکا خلق چکی خطر نیچ دا چا کری دا چی قبول دا قول لغیر دی بغیر دا دلیلنا بلا حجت وی دیتا وی چی تا تیو سڑے خبرو کی بس تو بیمانی او دا دلیل تا پوس بنکے آو ویدہ دا امی سڑی تقلید یاد آو آگا دے ٹک دا امی سڑی خواہ چی امی سڑی او تا پمانزو درون نکی ناستو تا چی او دس داس او که دری دل اخلی تا دری دل خوزی تا دری دل مخ تا دری دل سنگلو تا دری ای نوستان تپوس کی چی ما تا دلیلو خیا امی سره دانی دا امی تقلید دغی توی خوا ابی آده پوان دو دراو اگر تا چی هارا خبر اکی نوستان تپوس نشی کولی چی ما تا دلیلو خیا او یو دا علماء تقلید دینا داس نده فکر امام ابو حنیف رحمت اللہ علی امام شافی ہوئی چاہتا ما قول اولی دو دلیل پی نو اخوا دیو غردی دیوال لدی را خلاس اخیو ہوئی دا سی نو تقلید دا مانا شدہ چاہتا مانا کری دا صحابو کی نشتا قرون سلاساو کی نشتا رستو بچا کری بس داغا وقفل اخوا خوا من خدا غطا بیدار نیو من تقلید اتباع توایو اوغه قران کې راځي بار بار اتباع توی لشي سورہ لقمان کې وی وتوی سبیل من اناب الیا یا بندا دنیا کې بغیر د تابعدار نه وخت روان تابعداری کوا خدا چا چې الله وي زما په طریقې زما په لار را رواني سبیل من انا بیلیا اغي پس ده رسول الله صلی الله علیه وسلم توي فبهداه مقتدی تا نمکه چې کوم پیغمبران تیر شوی دي دا غي سره اتفاق وکا اتفاق اتباع دې ته تقلید دا په قران او سنت سره ثابت دی چه دے خلاف سوکی ناغا مسلمان نشی که دے تکتا قرآن یو آیات ندے یو امر ندے سمبر چی گو رہا الذین اتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونو مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل نبی علیہ السلام تا خلق را جمع شویو و مقامی خلقنو طالبانو سوک دا روم نا او سوک دا فارس نا او سوک دا حبش ملک نا او سوک دا یمن نا دا راجمت نا خلق با شکایات کول کنا قریشو زان تحریر لوی پیغمبر تبیوی زمونگ لغوالی چتا سرکینو پچی دی تاو گورو نمونگ لتا سرناس تقن نراکی ولی دا څوک دي دا ما کمان راغون شي وي مطلب دا و چې دي ځان نلري کا دا مطلب نلانه بولې ذات او تمخ کې وي چې ولا تترو ذلذینا يدعون ربهم اي پیغمبر اون شړیا کسان چری کار دنیا کې نور څه نشته دا الله رضا حاصلې يدعون ربهم منذ نکي قران ذکي روجی نیسی جہادو نا کئی حجرتو نا کئی یدعو نا ربان تک اے کار اگر کارو نا پریخی دی ملکو نا پریخی دی بالغذات والعاشی تاگی دا سبق وقت سحر دے و مازیگر دے دی وقت کی و صحابو دا پیغمبر نزدک لکولا یریدو نا وجہو بلس مطلبی ہے نا دے بغیر دا اللہ دا رزانا بل دادا چما علیک من حساب من شین وما من حسابک علیم من شین استاد طرفنا پا دی باندی بس بوج نئی دید طرفنا پا تا باندی سب بوج نشتا دیستان دا نوالی چمونگ راشن درہائش کامرا پس گلاس چټول سامان پکې برابرۍ پرجو واشنګ ماشینو ارزه پکې برابرۍ نه نه افغانستان ځانور هغه مسجد نبوي کې پډا غملاستي چې جهاد ضرورت نه نوستانه علم تکي چې ضرورت نه لاړ شي نو حدیث کې راځي کله وډیر شو کله وکم شو داولي جهاد لو پکې لاړ تا باندې سبوج نشته نو ستابم پدی باندې سبوج نه ای چریستان انور سنواری تبور توم دانوے چی مال بزاکار کہے مال بزاکار کہے نا بانو مولان وکول کنا تاجبان تبیوی خوا چی مال بزا جامی بندی میخل ابو آخر آوری جرند تبا بوجہ اوڑی سار مال با سبزی راوڑی پیبر آو ناغوی دبا دا کار کو بانو دازا بیا سلرات لما مورو پلار لکول کنا ناغی با علم دنکو دغه غرید قران نن خبر چې الله ویلي چې ما من حساب کالم من کین سات طرف نو په دې سبوج نه او د دې بوم په تا باندې سبوج نه نو ولي خلې ولي لري کې فتتر زوم پتكون من الظالمین دا ډېر زیاتې او کې ها دا سلسله را روانو مطلب می دا او چې علم هغه دې چر روان دې دې او نبلتا دبل نبلتا دبل نبلتا دا سلسلہ با تر قیامت پوری جاری چکم خلق دا دی سلسلی نبار دے نو دا غیغ علم ندے غا جہل لے نو دا غیغ دینم دین ندے ہر سیروان دی خواب دیتا فکر کوئے خواب تا دا مخلوق کار ندے تا دا اللہ طرف نراغ لے دے منگوئے کن آدم علیہ السلام تا اللہ رسو خواب علم بغیر دین نه کیږي ها چې استاد تبا کینی لیکن استاد با مخ کې پیژنې کنا چې دا څنګه استاد ده دکې درد شته دکې خیر خواهی شته دکې اخلاص شته دی چېر دا خلقه جزان پوه شي او د خپل دین نه خبر شي او جون دے خراب نشیو عمر تباہ نشیو دا سے استاد تکی نخوا او دا سے استاد تمکی نچی اغمخ کی خپل زان ہی اغمخ کی چی پیس بس ہو رہی داخل بس ہو رہی سور ورا کے روجہ کی بس ہم رہی ولی دا خویر سگران شوی کنا پنکا کی بس ہو رہا کے چی بانگ دلو ایم سور ورا کے چی امامتی دلکم نصور برا کے تو داگی سالینا تختا خوا اولی اوکی درد نشتا اوکی خیرخواہی نشتا اوکی اخلاص نشتا لگا استاز ندے دیتا تا صحیح لار نشی خولے خوا نو صرف دا ہم مطلب چی تا سو استاز پی جاندلے لیکنے پی جاندلے نو دا طریقہ مپرد ہے کہ دی مرکز کے علم حاصلی گی وہ سفر تے حاجت نشت دے سپیسو تا مال دولت تا حاجت نشت دے نور سو بوجو دا وقت پس بارمان کوئے بیا نن دا مقدر دیر زرین نو دی نفیضا واخلے بیادتا ہے وہاں دیکھ پل اولاد باندے رحم اوکے دن پیز دکے قرآن پیز دکے علم پیز دکے دا بستاو دا پار دا آخرت یا تو خجوڑشی پاخر داوانا ہے